Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Prokuratura przesłucha doktora Berczyńskiego w sprawie przetargu na Caracale. Pracownicy medyczni będą od maja protestować. Wczorajsze rozmowy w resorcie zdrowia zakończyły się fiaskiem. Dziś 31. rocznica najpoważniejszej w historii katastrofy nuklearnej. Doszło do niej w Czarnobylu. Śledczy przesłuchają doktora Wacława Berczyńskiego, byłego szefa podkomisji ponownie badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej, który w wywiadzie prasowym stwierdził, że wykończył Caracale. Przesłuchanie będzie dotyczyło przetargu na zakup tych śmigłowców, a odbędzie się w szczecińskiej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w sprawie przetargu. Prokuratorzy wyjaśniają okoliczności związane z organizacją zakupu śmigłowców, a następnie odstąpienie od kontraktu. W ramach postępowania wyjaśniane będą również okoliczności ewentualnego udziału doktora Wacława Berczyńskiego w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego. Informuje rzeczniczka prokuratury regionalnej w Szczecinie Iwona Chrobak-Farkason. Według PO nadzór nad sprawą powinien mieć prokurator generalny, bo chodzi o jej wagę i niejasny wpływ Berczyńskiego na decyzję polskiego rządu o unieważnieniu wielomiliardowego przetargu. Mówił o tym Mariusz Witczak z Platformy. Bardzo twardo Wacław Berczyński twierdzi, że miał dostęp do dokumentów i twierdzi, że miał bardzo silny wpływ na zerwanie kontraktu. Platforma Obywatelska chce, by premier przedstawiła w Sejmie informację na temat unieważnionego przetargu i by tą kwestią zajęła się komisja śledcza. Wczoraj Beata Szydło tłumaczyła. Nie doszło do podpisania umowy z firmą francuską ze względu na to, że warunki oferowane przez firmę francuską nie spełniły oczekiwań polskiego rządu. Już za kilka minut gościem Beaty Michniewicz będzie były szef MON-u Tomasz Siemoniak z PO. Wiadomo, że rozpocznie się w maju, nie wiadomo jak będzie wyglądał. Ratownicy medyczni szykują protest, bo fiaskiem zakończyły się ich wczorajsze rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia na temat podwyżek płac. Domagali się 1600 zł brutto, 4 razy po 400 zł. Otrzymaliśmy propozycję o połowę niższą, informuje szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. W tej chwili wyceniono nas na dodatek 400 zł, za rok na 800 i na tym koniec. Brutto oczywiście, brutto, czyli to jest kwestia 200 zł do etatu dla ratownika. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz ubolewa, że ratownicy źle przyjęli rządową propozycję. W ogóle nie było chęci rozmów ani dyskusji. Przedstawiciele 11 związków zawodowych po prostu wstali i wyszli. Ratownicy przekonują, że aby utrzymać rodzinę, muszą pracować na dwa lub więcej etatów. Szacują, że w ramach umów cywilnoprawnych pracują po 400-600 godzin miesięcznie. Parlament Europejski bierze pod lupę sytuację na Węgrzech. Dziś w Brukseli debata, w której weźmie udział premier Viktor Orban. Dziś także na temat Węgier będą rozmawiali unijni komisarze. Komisja już kilkanaście dni temu groziła postępowaniami. Wiceszef komisji Frans Timmermans mówił, że Bruksela ma wiele zastrzeżeń. A najwięcej wzbudza ustawa o szkolnictwie wyższym, która uderza w Uniwersytet Środkowoeuropejski założony przez George'a Sorosa. Niedawno przyjęta ustawa niepokoi wiele osób w europejskiej społeczności akademickiej, a także wielu polityków w Europie i poza nią. Frans Timmermans dodał, że Bruksela ma także zastrzeżenia do przepisów dotyczących działalności organizacji pozarządowych czy ograniczających prawa uchodźców. Komisja ma ogłosić decyzję około południa. Kilka godzin później wiceszef komisji weźmie udział w debacie w Parlamencie Europejskim, a premier Viktor Orban będzie dziś na niej osobiście przekonywał, że na Węgrzech nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tym razem Ukraina i Białoruś wspólnie obchodzą rocznicę katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Prezydenci Petro Poroszenko i Aleksandr Łukaszenka właśnie w Czarnobylu oddadzą hołd ofiarom tragedii sprzed 31 lat. Ostatni reaktor został w niej zamknięty w 2000 roku. Obecnie trwają tam prace konserwacyjne i zabezpieczające radioaktywne odpady. Petro Poroszenko i Aleksander Łukaszenka mają rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa związanych z energią atomową. Następnie będą kontynuować dwustronne rozmowy na terytorium Republiki Białoruś. W wyniku awarii w czarnobylskiej elektrowni skażone zostały tereny Ukrainy, ale też znaczne obszary Białorusi. W listopadzie zeszłego roku nad betonowym sarkofagiem zabezpieczającym reaktor numer 4 zbudowano nową osłonę w postaci ogromnej metalowej arki. Jest to największa tego typu konstrukcja na świecie. Ma ona chronić przed wydostawaniem się radioaktywnych odpadów przez najbliższe 100 lat. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 60 firm walczy w tym roku o godło Teraz Polska. Wczoraj ogłoszono nominację To przekrój polskiej gospodarki w pigułce, mówi dyrektor konkursu Michał Lipiński. Od koronek koniakowskich po skomplikowane roboty wielozadaniowe, pociski do czołgów Leopard, oczywiście produkty spożywcze, produkty budowlane, chemiczne, usługi, samorządy. Laureatów poznamy 29 maja podczas uroczystej gali w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Patronat medialny nad konkursem ma m.in. Polskie Radio. To był serwis Trójki. Adam Malecki o sporcie. Agnieszka Radwańska już nie gra w turnieju tenisowym w Stuttgarcie. Polka odpadła już w pierwszej rundzie. Po 88 minutach gry przegrała w dwóch setach z Rosjanką Jekateriną Makarową. To pierwszy turniej Radwańskiej w tym roku na nawierzchni ziemnej. W tym też upatrywała powodów porażki. Nie jest to nawierzchnia, która mi podchodzi, na której się dobrze czuję. No robię co mogę, ale na pewno nie jest to nawierzchnia, która pomaga przy moim tenisie. Na pewno potrzeba troszkę więcej meczów na tej nawierzchni. Trening to co innego. Plany się nie zmieniają. Madryt, Rzym, potem oczywiście Paryż. Wszędzie te warunki są zupełnie inne, więc też trzeba się na to nastawić. I cóż, gramy dalej. A potem na Mączce wielkoszlemowy French Open. Rakietki i lotka to wyposażenie do gry w badmintona. W Kolding trwają Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie. W turnieju na duńskiej ziemi nie brakuje naszych reprezentantów, w tym eksportowej pary w mikście. Robert Mateusiak i Nadjeżda Zięba bez problemów ograli w pierwszej rundzie rywali z Hiszpanii. Para hiszpańska okazała się za bardzo wymagającą, także chcieliśmy tak naprawdę w tym meczu wyciąć halę lotki, bo troszeczkę podwiewa w jedną stronę. Taki mecz idealny, że tak powiem, na pierwszą rundę. Podsumował występ Mateusiak. W poniedziałkowych grach Polacy odnieśli dwie wygrane i ponieśli jedną porażkę. A Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Podobnie jak kolarski wyścig Tour de Romandie, wczorajszy prolog, czyli 5-kilometrową jazdę na czas, wygrał Włoch Fabio Fellini i został liderem wyścigu dookoła Szwajcarii. Jedyny Polak w stawce, Paweł Poliański, zajął 96. miejsce ze stratą 32 sekund. 7 punktów przewagi ma Chelsea Londyn nad Tottenhamem w Premier League. To po wygranej 4-2 South Hampton. Dziś koguty będą mogły zmniejszyć stratę, zagrają z Crystal Palace. Dziś także bardzo ciekawe mecze półfinałowe w pucharach Niemiec i Francji. W Monachium Bayern zagra z Borussią Dortmund. W finale już czeka inna Borussia, ta z Mönchengladbach. We Francji pierwszym finalistą została za to drużyna Angers. Rywala pozna dzisiaj. Monaco zmierzy się z Paris Saint-Germain. To będzie pochmurny dzień, będzie padał deszcz, najmocniej w centrum, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu możliwe burze, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich możliwe przejaśnienia. Wiatr zachodni słaby i umiarkowany w rejonach podgórskich w porywach do 60, a w Karpatach do 100 km na godzinę. Ciśnienie waha się. Temperatura od 7 stopni w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu, 9 w Trójmieście, Toruniu i Bydgoszczy, 11 stopni w Olsztynie i Elblągu i od razu 19 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Jeszcze tylko do jutra. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimp Labs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz.

związanej z, jak wszyscy wskazywali, z jakimś zamieszaniem korupcyjnym przy Światowych Dniach Młodzieży, jest w końcu szef BOŻE i może to zakończy ten serial wypadków limuzyn, sparciałych opon. Zobaczymy, no ja akceptuję sytuację, że czasami potrzeba kogoś z zewnątrz i zobaczymy. Natomiast nie zmienili się fatalni nadzorcy BOR-u, minister Błaszczak z ministrem Zielińskim. To oni odpowiadają za to, co się dzieje w policji, w BOR-ze. Więc wielkich nadziei sobie nie robię, bo jak ten generał jest normalnym gościem, to długo nie wytrzyma z, tutaj z tym układem konfetti, polityki, posądzania wszystkich dookoła o różne rzeczy, tak jak było no po nie, wypadku no Seicento. Wszyscy się jednak konfetti tam w BOR-ze nie zajmowali, to chyba byli policjanci. No to byli policjanci, ale to minister Zieliński chciał, żeby obsypano go konfetti. Ja pamiętam też... Chyba chcieli go obsypać, żeby no, było miło. Myślę, że tutaj... Myślę, że dzwonił, proszę konfetti, proszę baloniki. Myślę, że podwładni na Podlasiu znają upodobania wiceministra Zielińskiego i dlatego to konfetti tak wytrwale cieli. Natomiast ja pamiętam, i to przejdzie do historii, ta konferencja Błaszczaka z Zielińskim dzień po wypadku premier Szydło w Oświęcimiu, gdzie w sposób bezceremonialny upolitycznili to, posądzili tego człowieka, który kierował Seicento o bycie w jakimś łańcuchu politycznych zdarzeń, zamachów. To absolutnie nie dopuszczalne i myślę, że długo będzie pamiętane. Panie tak? premierze, gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, a Marysia o pierogach. Bo ja pytam o pana generała Miłkowskiego, a pan od razu o Błaszczaku, o Zielińskim, no tak, ale o konferencji. Jak mówię, o nie znam pana generała Miłkowskiego, natomiast wszystko zależy od szefów. I tak jak w przypadku MON-u, czy dobre, czy średnie decyzje ostatnich 15 miesięcy, można różnie komentować. Natomiast jak ministrem jest Macierewicz, wszystko się obraca w złą stronę. Tak samo tutaj. To są źli ministrowie, pokazali przez kilkanaście miesięcy, że to jest resort, w którym panuje chaos. Pamiętamy obsadę komendanta głównego policji, Bizancjum, te różne historie i dlatego oceniam, że tutaj nic dobrego nie będzie, zwłaszcza, że chcą rozbić BOR, tworzyć jakąś nową służbę. No zobaczymy, jak to będzie. Już pan wymienił nazwisko swojego ulubionego ministra. To nie jest mój ulubiony minister. Wolałbym lubić kogoś innego. Taki cudzysłów był duży. Rozumiem, widział, ale to ja też w cudzysłowie odpowiedziałem od razu. Czy wypowiedzi właśnie, czy to jest złe pytanie? Lepsze pytanie jest, dlaczego wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, także wicepremiera Mateusza Morawieckiego, że Wacław Berczyński nie miał nic wspólnego z przetargiem dotyczącym śmigłowców, że jego wypowiedź o wykończeniu Caracali to konfabulacja i megalomania, nie wystarczą, by zamknąć sprawę? Nie wystarczą, bo to jest słowo na słowo. Tu powinna natychmiast wkroczyć prokuratura, przesłuchać Berczyńskiego, Macierewicza, Morawieckiego, zanim zdążą mataczyć, zanim zdążą zacierać ślady. Sprawa jest poważna, dotyczy 13,5 miliarda złotych i czyli wypowiedzi... Czyli co, pan uważa, że również wicepremier konfabuluje? Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że absolutnie nie na miejscu jest jakieś bagatelizowanie tej sprawy, czy też, co jest taką obosieczną bronią, robienie z pana Berczyńskiego oszusta, no bo przecież to nie Platforma go powołała na przewodniczącego komisji, nie Platforma go uczyniła prawą ręką Macierewicza, więc niech teraz PiS zjada tę żabę i albo niech powiedzą, że Berczyński jest oszustem. Ale oszust to niewłaściwe słowo. Dlaczego? No, konfabulant, co jest raczej, bo to nie chodzi o to, ja nie wiem, ilu ludzi tak rozumie dokładnie słowo konfabulant. A, czyli pan chce ostrzej po prostu? Nie chcę ostrzej, chcę powiedzieć precyzyjnie. Albo on mówi prawdę i wtedy PiS ma największą aferę na karku po 89 roku, albo nie mówi prawdy i tutaj wstawmy dowolne słowo i w związku z tym wszystko, co mówi o śmigłowcach, o katastrofie w Smoleńsku jest nic nie warte. A najlepszym podsumowaniem tej całej historii jest to, że Berczyński uciekł z Polski, nie ma z nim kontaktu, prokuratura palcem nie kiwnęła, żeby jakieś zeznania on tutaj w Polsce złożył, a przynajmniej o tym nic nie wiemy. Więc jedyna wypowiedź, na którą czekam, to jest wypowiedź prokuratora generalnego, pana Ziobry, który powie, kogo przesłuchał i na jakim etapie jest śledztwo w tej sprawie. Wszystko inne jest taką nieudolną próbą maskowania tej sytuacji. mówi pan, że to jedyna wypowiedź, na którą pan czeka, a tymczasem tak. Platforma żąda natychmiastowego procedowania wniosku o komisję śledczą w sprawie przetargu na śmigłowce. I jednocześnie właśnie składa zawiadomienie do prokuratury. Domaga się śledztwa CBA. Chce przejrzeć dokumenty. Czy taka komisja śledcza, czy wniosek nie powinien być następstwem ewentualnej nieudolności, czy też niemożności dowiedzenia prawdy ze strony organów do tego powołanych? My ten wniosek o komisję śledczą złożyliśmy pół roku temu. Marszałek Kuchciński schował go do zamrażarki i nie został w ogóle rozpatrzony na posiedzeniu. Ale teraz państwo ponaglają właśnie tak, w związku bo z wydarzeniem. Wiemy coraz więcej, sprawa śmigłowców wygląda coraz gorzej. Wtedy bezpośrednią przyczyną były spotkania Macierewicza z lobbystą jednej z firm, byłym senatorem D'Amato w Waszyngtonie i uznaliśmy, że sprawa zaszły za daleko i wymagają komisji śledczej, obejmującej cały proces pozyskiwania śmigłowców. Nie spodziewaliśmy się, że najbliższe miesiące przyniosą cały dziwaczny serial różnych wypowiedzi Macierewicza, zamawiania przy premier Szydło śmigłowców, które stoją na hali, a w końcu przyniosły zdumiewającą, bezprecedensową wypowiedź Berczyńskiego, który się przyznał, że był pełnomocnikiem Macierewicza do spraw śmigłowców i wykończył ten przetarg. Bagatelizowanie tego, mówienie, że to są jakieś żarty, niefortunne wypowiedzi, jest absolutnie nie na miejscu. Ale proszę mi spojrzeć głęboko w oczy, albo proszę spojrzeć głęboko w kamerę, to pan spojrzy słuchaczom Trójki. Czy pan naprawdę myśli, że Wacław Berczyński był poważnym, nielegalnym lobbystą, czy raczej konfabulantem? To trzeba wyjaśnić. Bardzo poważnie traktowano różne wypowiedzi w przeszłości. Ja się przypomina w tym kontekście sprawa Rywina, który też różne rzeczy mówił. I bardzo łatwo byłoby powiedzieć, że wszyscy, którzy opowiadają różne rzeczy, są konfabulantami. Więc ja uważam, że jeżeli ktoś takie rzeczy mówi publicznie, należy to traktować poważnie. To jego Macierewicz powołał na przewodniczącego Komisji Smoleńskiej. To on był twarzą tej komisji przez długi czas i tak łatwe powiedzenie, że on był konfabulantem, to zaraz się okaże, że Macierewicz też jest konfabulantem, tak? Że wszyscy, którzy opowiadają bzdury w PiSie, tak jak Macierewicz o mistralach w Sejmie za dolara skierowanych do Rosji, też jest konfabulantem. No nie może jest tak być. Jest ekstrawagancki, jak powiedział prezes No nie może Kaczyński. Tak być. Używajmy właściwych słów. Jak ktoś kłamie, to kłamie. Jak ktoś ma wpływ na 13,5 miliarda złotych, to ma na to wpływ. I jeżeli ta sytuacja będzie w taki sposób traktowana przez polityków PiSu, którzy mówią, a to miało charakter historyczny, to, że Macierewicz dał mu, to też bezprecedensowe, dał mu dostęp do dokumentacji przetargowej, to zapewniam słuchaczy, patrzę im głęboko w oczy, ta sprawa będzie wyjaśniona i winni będą rozliczeni. A sprawa jest poważna, bo chodzi o 13,5 miliarda złotych. Tam jest kamera dla słuchaczy. No to patrzę w kamerę do słuchaczy i patrzę na panią redaktor. I dobrze, a Platforma żąda też zakończenia prac podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej oraz żądają państwo także raportu z prac tejże komisji, żeby on został przedstawiony posłom Komisji Obrony. Więc czy kolejność nie powinna być taka, że najpierw raport, a później ewentualnie żądanie zakończenia prac komisji? Dobrze, niech będzie raport. My już raz wzywaliśmy tę podkomisję na posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony. Zakończyło się wielką kompromitacją, bo Antoni Macierewicz przyniósł film z archiwów TVP i nam pokazywał go jako jakiś hit. Więc ja uważam, że po ucieczce Berczyńskiego dość naturalne jest nasze oczekiwanie raportu. Wprawdzie badania opinii publicznej pokazały, że w miarę pracy Macierewicza i Berczyńskiego liczba punkty procentowe wierzących w zamach się znacząco zmniejszają. Więc być może ta podkomisja powinna dłużej pracować. Panie przewodniczący, o właśnie, no widzi pan? Nie, bo to może nie powinni państwo żądać. Mówię o tym właśnie w takim cudzysłowie jak pani redaktor, bo praca tej podkomisji skutecznie obniża tych, którzy wierzą w jakieś fantastyczne wersje. Ale to się dzieje drogą kompromitacji. I mówię, ta ucieczka Berczyńskiego to no jest... No bo się chciałam, to słowo ucieczka. Pan jest przekonany, że to jest ucieczka? Bo może to jest taki wyjazd i nastąpi powrót. Człowiek, który ucieka, pozostaje członkiem komisji? Bo pan minister Macierewicz powiedział, że przestaje być przewodniczącym, ale pozostaje najpierw w gronie członków zniknął, tej podkomisji. Najpierw zniknął ze składu komisji w internecie, gdy dziennikarze zaczęli na to zwracać uwagę. Antoni Macierewicz ogłosił, że on pozostaje w składzie tej podkomisji. Natomiast Berczyńskiego w Polsce nie ma. Nie miał odwagi stanąć z polskimi dziennikarzami, z polskimi kamerami, wyjaśnić opinii publicznej, dlaczego wyjeżdża, o co chodzi i jak ta sytuacja wygląda. I również nie ma z nim kontaktów w Stanach Zjednoczonych. To jest po prostu ucieczka, zachowanie niepoważne, niegodne kogoś, komu państwo polskie powierzyło, wprawdzie to w osobie Macierewicza, ale powierzyło mu dość ważny urząd. No nie zdarzyło się przez te 27 lat, żeby ktoś na tak ważnym stanowisku będąc rzucił papiery i nagle wyjechał i uciekł, nie było z nim kontaktu. Państwa wniosek o odwołanie ministra Macierewicza jest podyktowany między innymi odejściami z armii, prawda? Tak, pokazujemy bardzo wiele elementów. Ale zanim pan to rozwinie, to ja chciałam przypomnieć za Ministerstwem Obrony Narodowej, że najwięcej odejść z armii, co prawda nie generałów, ale żołnierzy zawodowych, było za pana czasów. Nawet pan powołał specjalną komisję, nieprawda, żeby się przyjrzeć. To było przed moimi czasami i gdy przyszedłem, to był ogromny problem. Udało się to też przy pomocy wtedy. No, ale to pan powołał komisję, no prawda? Tak, bo zastałem taką sytuację i poprosiłem generała Skrzypczaka, mojego Czyli dratę. Odejścia się zaczynały jak Natomiast mówimy Kliw, tak? O zupełnie, tak, mówimy o zupełnie innej sytuacji. Mówimy o tym, że odeszli najważniejsi dowódcy, odszedł szef sztabu generalnego generał Gocuł na początku swojej kadencji, powołany przez prezydenta Dudę, odszedł generał Różański i nie szafujmy tutaj liczbami, ilu odchodzi szeregowych czy pułkowników. Odeszli najważniejsi, ci, którzy byli w trakcie kadencji. I to jest skala tej demolki. Że tak powiem, w cudzysłowie, redukował generałów, uznając, że ich jest za dużo. Ale słusznie. Redukowanie stanowisk generalskich, a to, że generałowie gremialnie odchodzą, w tym najważniejsi, to są zupełnie dwie różne sytuacje. I falę odejść udało się zahamować z wojska. Tutaj zresztą takim decydującym czynnikiem, to wszyscy wiedzą, którzy się tym interesują, jest sytuacja na rynku pracy. Jak się zmniejsza bezrobocie, to jest więcej ofert na rynku pracy. Po prostu szeregowi odchodzą. Szeregowi odchodzą także teraz tysiącami i to jest związane właśnie z tym, że oferta rynku pracy jest ciekawsza niż to, co może zaproponować wojsko. Natomiast teraz odchodzą tysiącami, a przychodzą do Wojsk Obrony Terytorialnej? No to przychodzą rezerwiści, czy przychodzą cywile. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Choć pytanie, panie redaktor, dotyka istotnej kwestii, że budowa tak zwanych Wojsk Obrony Terytorialnej odbywa się kosztem armii zawodowej, kosztem dobrych jednostek i kosztem pieniędzy, które mogłyby być kierowane na modernizację. Ale pan to wie, czy pan przypuszcza? Nie, to przecież to gołym okiem widać. To wynika z wypowiedzi, to wynika z budżetu ministerstwa. Przecież te miliardy na obronę terytorialną nie spadają z nieba. One są kosztem reszty wojska i wojsko, żołnierze są tym zbulwersowani, poruszeni, że nagle to coś, co miało być jakimś dodatkiem, staje się najważniejszą częścią wojska, preferowaną przez ministra. A mnie porusza to, że czas naszej rozmowy dobiegł końca i muszę powiedzieć do widzenia. Tomasz Siemoniak. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Ostatni dzień czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Ależ proszę, weź Ruskorex. Lekruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.

Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 26,5 minuty będzie dziewiąta, czyli czas na piosenkę dnia. Dziś Małgola. No. Tak brzmi nasza piosenka dnia. Małgola, no. Za 23 minuty dziewiąta. Łukasz Walewski ponownie. I tygodniki. Dzisiaj przeglądamy Gazetę Polską oraz Politykę. Na okładce Gazety Polskiej fotomontaż Donald Tusk za kratami i podpis Trybunał Stanu dla Tuska. To reklama głównego artykułu w tym wydaniu. Kremlowska zdrada kontrwywiadu. Chodzi oczywiście o sprawę, w której zeznawał Donald Tusk w prokuraturze. W tej sprawie w jednym chórze śpiewają politycy PO, oficerowie WSI oraz Władimir Putin. Nic dziwnego, łączą ich wspólne interesy, czytamy. Chodzi o ukrycie prawdy, o współpracy pomiędzy FSB a polskim kontrwywiadem wojskowym. Współpracy, która czyniła Polskę bezbronną w starciu z rosyjskimi służbami, a za którą odpowiada Donald Tusk. To tekst Michała Rachonia i Wojciecha Muchy. A dalej na stronach gospodarczych Czytamy tekst Macieja Pawlaka, bardzo interesujący. Ostatni bastion PO stawia na rosyjskich szyfrantów. Opinia w sprawie bezpieczeństwa danych przekazywanych przy użyciu poczty elektronicznej. GIODO promuje używanie rosyjskiego programu 7-Zip, który przede wszystkim służy do kompresowania dużych plików, a jako opcję pozwala zabezpieczać je hasłem. Jednak w internecie znajdują się instrukcje, jak takie hasło złamać i nie ma trudności z dostępem do tych informacji. Autorem liczącego niemal 15 lat 7-Zip jest niejaki Igor Pawlow, określany przez Wikipedię jako rosyjski programista, wolny strzelec. Program jest na otwartej licencji. Niezrozumiałe pozostaje więc, dlaczego GIODO we wspomnianej opinii na pierwszym miejscu jako jedną z najbardziej efektywnych metod zapewnienia poufności w korespondencji mailowej wymienia właśnie program Pawlowa 7-Zip. W odpowiedzi na pytania rzeczniczka GIODO tłumaczy, że doniesienia medialne o fakcie wykrycia przez specjalistów luk w oprogramowaniu będącym narzędziem szyfrującym nie przekreślają możliwości ich użycia przez osoby fizyczne w prywatnej korespondencji, mając dostęp do darmowego oprogramowania mogącego zminimalizować ryzyko uzyskania dostępu do przekazywanej informacji przez osobę, dla której nie jest ona przeznaczona. Jego użycie jest rozwiązaniem daleko skuteczniejszym niż przesyłanie informacji w sieci otwartym tekstem. Krótko mówiąc, lepiej szyfrować czymkolwiek niż niczym. A teraz polityka, bo tutaj bardzo ciekawy artykuł. Suma polskich strachów. W kwietniu ośrodek badawczy Kantar Public na zlecenie polityki poprosił ponad 1000 Polaków o wybranie 3 z listy 16 zjawisk społecznych, które budzą ich najsilniejsze obawy. Człowiek jest słabo wyposażony w mechanizmy do radzenia sobie z lękami, lepiej stawia czoła konkretnym zagrożeniom, które dotykają go bezpośrednio, przed którymi może uciekać lub z którymi może walczyć. No i co jest na czele tych polskich lęków? Najbardziej obawiamy się zamachów terrorystycznych, napływu uchodźców do Polski i nowej wojny. Emocje ujawniane w badaniu są natomiast skutkiem zarażania się lękiem za pośrednictwem mediów. Czytamy, bo lęk jest niezwykle zaraźliwy. Za to znacznie słabiej niż można by oczekiwać Polacy lękają się smogu. Czytamy i skażenia naturalnego środowiska. Wspomniało o tym tylko 15% pytanych. Doktor Wiesław Baryła, psycholog, uważa, że niefrasobliwość wobec szkodliwości smogu czy zmian klimatycznych ma źródło w tym, że owe zagrożenia trudno w komunikacji uczłowieczyć, bo wizualny obraz szkód wywołanych przez smog. Smog sprowadza się do koloru słupka wyświetlanego na ekranie smartfona, ewentualnie do mgły na ulicy. Ludzi chodzących w maseczkach nikt nie pokazuje zdjęć ofiar, tak jak to jest po zamachach. Tyle w polityce i w Gazecie Polskiej. Dziękujemy. Tygodniki. To Łukasz Walewski. Za 20 minut będzie 9. Pamiętają Państwo jeszcze kubeczek emaliowany, biwakowy? Powraca. Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Oh, well, and we go. Tick-tock, I won't. Blocking isn't allowed. Tugboat Sheila is into memorabilia. Who said three is a crowd? We bet to get it on the go. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and showed me what to do. I'm making makes it in a cloud. She had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl. To your neck of the woods, I want to look a little bit. Hey now, we've got to make it rain somehow. She told me to and told me what to do. I'm not gonna make it. kubeczek emaliowany bardzo dobrze brzmi w piosence, prawda? W sprawie utworu z kubeczkiem emaliowanym, on wprawdzie tam jest użyty w tym utworze, ten kubeczek, natomiast ten utwór jest oczywiście o hejnale. Tak, zdecydowanie, hejnał. Bardzo panu dziękuję. 2, 2 i 7 trójek. A sezon biwakowy przed nami, więc proszę nie zapomnieć o kubeczku emaliowanym. A my mamy dla państwa zaproszenie. Zapraszamy na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi u nas w sobotę o 19:00 zespół Ustudni. Sobota, 19:00, zespół Ustudni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy. 2, 2 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka na państwa zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy. A za chwilę archiwum rozrywki będziemy mówili o słowach. Bojkot, strachliwy kot. Baleron, partner baleriny. Cysters, kierowca cysterny. To tak na zachętę. Państwo od rana przysyłają swoje wytłumaczenia różnych słów i na przykład pożegnanie ze stocznią to padok. Secret safe tonight, and I No i się zaczęło. Już wiemy, że pożegnanie z krasnoludkiem to patrol, a jeśli chodzi o kury... Samiec kury, kurator. Dobrze, to za 10:30. Przeboje trójkowej rozrywki. I oficjalnie przypominamy jeden z monologów Leszka Niedzielskiego z cyklu Słownik wyrazów nieobcych. Nie chciałbym być źle zrozumiany, dlatego zatrzymam się krótko przy pewnych terminach językowych, które mogłyby stać się przyczyną jakiegoś nieporozumienia. No, całe szczęście, że okres nowomowy mamy już za sobą. Może nie zupełnie, ale powoli odchodzimy od stylu sztucznego, napuszonego, partyjnego, górnolotnego, tak, górnolotnego, czy wręcz dolnogazowego, przepraszam, dolnociekłego, przepraszam. Powoli zaczynamy przywracać słowom ich pierwotne, właściwe znaczenie. Milsza nam jest ojczyzna polszczyzna niż niepolszczyzna synczyzna. I właśnie w ramach przywracania słowom ich prawdziwego znaczenia chciałbym dzisiaj wygłosić krótki wykład z cyklu Słownik wyrazów nieobcych. Nieobcych. Słownik ten nie będzie sobie rościł pretensji do układu alfabetycznego, przynajmniej w tej chwili. Dlatego tak wyrywkowo i przykładowo podam pewną grupę wyrazów, które znamy z innych niewłaściwych znaczeń. I to był właśnie ten błąd. A oto co oznaczały dawniej poniższe słowa. Bojkot, strachliwy kot. Baleron, partner baleriny. Dykcjonarz, podręcznik do nauki dykcji. Cysters, kierowca cysterny. Abominacja, wstręt do niektórych narodowości, rasizm. Mówi się na przykład, abominacja Rumunów się nie podoba. Alimenty, straszne towarzystwo, alimenty. Z tej grupy wyrazów są jeszcze alimentacja, wielki lament. Alikant, duża afera, alikwoty, ogromne sumy. Pieniędzy oczywiście. Inne znaczenie miała dawniej amunicja. Amunicja to było credo egoisty. Amunicja nie dam. Czy amicycja, przyjaciółka z dużym biustem. Albo konsekracja, po śląsku trochę racji. Dekoracja, też trochę racji, ale to już jest termin naukowy. Dekoracja. Kuracja. Racja najwyższa ze znakiem jakości ku. Albo defraudacja. Właściwie to samo co defloracja. Znowu jakaś tam czyjaś racja. Z tym, że defraudacja, defloracja zawężona jest do niemieckiego obszaru językowego, ponieważ chodzi tu o frau. Sadyzm. Akcja sadzenia drzew owocowych. Autokrata. Karetka więzienna, inaczej suka. Tak tłumaczył Leszek Niedzielski w latach 90., a nagranie wybrał z trójkowego archiwum Andrzej Zakrzewski. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia i przypominam 227 trójek. Zaproszenie na koncert zespołu U Studni. Sobota, godzina 19. Zapraszamy serdecznie. No i mamy takie 5 minut, więc żal nie skorzystać.